Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Ο Κυριάκος πρέπει να πάρει τους καλύτερους. Και πιστεύω ότι θα κάνει μια κυβέρνηση με τους καλύτερους που θα μπορεί να βρει. Μια κυβέρνηση των αρίστων. Μαλακίες. Έπρεπε και ο μπαμπάς να τοποθετηθεί εφόσον ακούει την τώρα να λέει όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία για τον Κυριάκο και κυρίως ότι έχει εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου, όχι σε όλα τα κριτήρια που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, το αξιοκρατικό, καθότι το συγκεκριμένο κριτήριο είναι παράδοση στην οικογένεια, στη συγκεκριμένη οικογένεια, γιατί μόνο έτσι έχουν πορευτεί. Δεν έχουν πορευτεί με άλλους τρόπους. Ο Κυριάκος λοιπόν, που έχει αξιοκρατικό κριτήριο, μπορεί να ανακαλύψει πράγματα που είναι κρυμμένα και τολμάει, τα λέει, τα μοιράζεται μαζί μας. Ξέρετε, όταν θα κλείσει ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης και θα, εφόσον έρθουν τα πράγματα όπως εκτιμώ ότι, ότι θα έρθουν, νομίζω ότι θα υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας. Είναι κρυμμένη μέσα, τη βλέπω. Να τη πετιέται! Να τη πετιέται! Μια μεγάλη ανακούφιση. Να τη πετιέται! Χριστός! Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Πνίγηκε και ο τραγουδιστής. Λογικό είναι λοιπόν, βλέπει μια κρυμμένη ανακούφιση. Τη νιώθει και αυτή η ανακούφιση από την άλλη Δευτέρα, σύμφωνα πάντα με τον Κυριάκο και τις δημοσκοπήσεις, αλλά και τη στρατηγική και τακτική, όλο αυτό το τουρλουμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ, θα φανεί, θα αποκαλυφθεί, θα ξεκρυφθεί από την άλλη Δευτέρα. Να ακούσαμε, ξεκινήσαμε με την οικογένεια. Λογικό, γιατί έρχονται στα πράγματα όπως φαίνεται, μετράμε αντίστροφα. Αυτό δεν είναι για καλό, γιατί αντίστροφα μετράμε και την πρωτοχρονιά. Έρχεται ένα νέο έτος, φεύγει ο γέρος ο παλιός. Τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα έρθει. Παρ' όλα αυτά, αντίστροφα μετράμε, όχι εμείς. Γενικώς η κατάσταση και η ζωή. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, όχι η Κωνσταντοπούλου, η άλλη, η κανονική. Στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μίλησε χτες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας και όπως πάντα συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, και ευτυχώς έχουμε εκλογές και γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις, όλα τα λεφτά είναι οι παρουσιαστές πριν. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, απόψε απαντήσαμε, γυρίζει! Τώρα να ζει, χωρίς να λογαριαζεί. Γυρίζει! Η ζωή σου κι εγώ μαζί σου ακολουθώ. Γυρίζει! Τώρα να ζει, χωρίς να λογαριαζεί. Γυρίζει! Η ζωή σου κι εγώ μαζί σου ακολουθώ. Καλό στο βήμα τον άνθρωπο που έδωσε τη μάχη μόνος εναντίον όλων. Που σήκωσε την Ελλάδα ψηλότερα. Την έβγαλε από τα μνημόνια. Απεκατέστησε το διεθνές της κύρος. Κράτησε όρθια την κοινωνία και την οδηγή στο αύριο. Καλό στο βήμα το σημερινό και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα. Γυρίζει το γρανάζι. Γυρίζει. Χωρίς να λογαριαζεί. Γυρίζει! Η ζωή σου κι εγώ μαζί σου. Κι εγώ μαζί σου. Κι εγώ μαζί σου ακολουθώ. Καλό στο βήμα το σημερινό και αυριανό πρωθυπουργό της χώρας, Αλέξη Τσίπρα! Έχει δίκιο εδώ ο σύντεκνος, και σήμερα 2 Ιουλίου και αύριο 3 Ιουλίου θα είναι ο ίδιος πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, άρα πολύ σωστά λέει τον σημερινό και τον αυριανό πρωθυπουργό. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος, αγαπημένος εδώ της εκπομπής, για πάρα πολλούς λόγους. Καταρχήν γιατί είναι ένας αριστερός μαρξιστής που εξαναγκάστηκε, βασανίστηκε, πιέστηκε όσο κανένας άλλος, εκβιάστηκε να εφαρμόσει μνημόνιο. Δεν το ήθελε, το εφάρμοσε καλύτερα από τους προηγούμενους και το ολοκλήρωσε μάλιστα. Παρ' όλα αυτά παραμένει μαρξιστής και παραμένει αριστερός και είναι και ηγέτης των 53-52, αν αυτός είναι ο 53ος, πάντα έχουμε αυτή την απορία, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Τον Τσακαλώτο λοιπόν τον ματιάξανε. συντρόφισσες και συντροφοί, φίλες και φίλοι, τα διλήμματα που τα είπε θα μπορέσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη που δεν είναι μόνο για το κέρδος, αλλά είναι και για την για το περιβάλλον, τους οικονόμους, τους πράσινους και την αριστερά. Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο λέω μου το έχουνε. Τι καταλάβατε ότι λέει η Νέα Δημοκρατία για τις συντάξεις? Ματιασμένο μου το έχουνε. Το Δεκέμβρη του 18 ο Γιώργος Χουχουλιαράκης Ο Γιώργος Χουχουλιαράκης, γιατί είναι χουχουλιάρης ο Χουχουλιαράκης, επειδή έχει πάρει ωραία μέτρα για τη μεσαία τάξη και καμάρωνε στη Βουλή τότε ότι χτυπήσαμε λίγο τη μεσαία τάξη, λίγο, για να ευνοήσουμε τους άλλους από κάτω. Οπότε τώρα ψάχνουν τα γιατί και τα διότι και έχουν αρχίσει να λένε τα καλύτερα χουχουλιάσματα για την μεσαία τάξη. Λίγο πριν ήταν ο Τσακαλώτος, έβηχε χτες, συνέχεια στην Καλαμάτα, νομίζω μιλούσε. Τον είχε πιάσει βήχας, κάποιος τον μελέταγε, του κάνανε εκεί βουντού, μάκια, δεν ξέρω τι άλλο, ή τον είχαν ματιάσει. Τον βλέπαν όλοι από κάτω και σου λέει: τι καλός ηγέτης των 53, 52, 54, τι μαρξιστής είναι αυτός, τι αριστερός είναι αυτός, τι επιτυχημένος υπουργός οικονομικών, τι ωραία που εφαρμόζει νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα, άριστα το εφαρμόζει, ενώ είναι μαρξιστής. Οπότε δεν θέλει και πολύ, του ήρθε ο βήχας και άρχισε τα σαρδάμ και τα βηξίματα. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το βράδυ πηγαίνει στον Sky και το παρουσιάζουν όλο αυτό ως τόλμη. Ότι είναι ένα θηρίο που ήταν τόσα χρόνια στο κλουβί, ένα λιοντάρι που τολμάει να βγει σε κανάλι. Κάτι που κάνουν όλοι χρόνια τώρα, λες και τι θα πάθει εκεί. Και όλο αυτό το κάνει επειδή του το είπε ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος στην Τρίπολη. Προχθές δεν το είχε σκεφτεί καθόλου ένα χρόνο τώρα που είναι το εμπάργκο προς το Sky, αλλά του το είπε ο συνταξιούχος και λέει και ο Τσίπρας, αφού το είπε ο συνταξιούχος, να πας να τους τρίψεις. Να τους τα τρίψεις τη μούρη εκεί, να τους την κάνεις κρέας όπως λέμε. Πάει λοιπόν σήμερα και θα γίνει μακελιό χαμός στον Sky όλο αυτό. Ο Τέρενς Κουίκ που είναι υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός, χρόνια τώρα τον ξέρουμε όλοι ως τέτοιον, το περιγράφει ως εξής. Ο Τσίπρας δεν φοβάται. Δεν φοβάται, ο Τσίπρας δεν φοβάται. Είναι μια μελετημένη κίνηση, μια στρατηγική κίνηση ότι πάω εκεί, πάω λοιπόν, επειδή εγώ δεν φοβάμαι. Να μιλήσω με οποιουσδήποτε μου βάλουν απέναντί μου και από εκεί και πέρα νομίζω ότι καταδεικνύει, θα το πω για δεύτερη φορά, το ότι ο Τσίπρας δεν κολώνει. Ωραία λοιπόν, σήμερα που έχει 2 μήνες, ο Τσίπρας δεν κολώνει και δεν φοβάται. Ένα χρόνο τώρα που δεν πάει στο Sky, τι σημαίνει όλο αυτό? Είναι η πρώτη ερώτηση που θα έπρεπε να έρθει στο μυαλό αυτού που λέει αυτό και στο μυαλό όλων ημών που ακούμε αυτή την πολύ ωραία διαπίστωση και παρατήρηση του Τέρενς Κουίκ. Πως η μία καραγκιουζιά οδηγεί σε άλλη καραγκιουζιά και όλο μαζί φτάνει στις 10 καραγκιουζιές και δεν έχει τέλος και πάτο η καραγκιουζιά και τη λένε με τέτοια ευκολία σαν να αναπνέουν. Το όνομα του Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι το θέμα μας και συνεχίζουμε με Terence Quick. Είναι απολύτως παραδεκτό και τουλάχιστον εδώ μπορώ να μιλήσω σαν υφυπουργός εξωτερικών ότι το όνομα του Τσίπρα σε διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά ανεβασμένο και αυτό ανέβασε και όλη την Ελλάδα. Και αυτό ανέβασε και όλη την Ελλάδα. Dear George, I don't like this, I don't like the other, I don't like the παρακάτω other. Αυτό το παρακάτω other νομίζω είναι πολύ καταλυτικό. Έτσι λοιπόν το όνομα του Τσίπρα έχει ανεβάσει και όλη την Ελλάδα και είμαστε όλοι ανεβασμένοι γενικότερα. Είναι και ο καιρός, είναι και οι εκλογές. Τι άλλο να θέλει κανείς σε αυτόν τον όμορφο κατά τα άλλα τόπο, τι άλλο να θέλει. Να ακούς κάποιους ανθρώπους που δεν περνάνε και τόσο καλά σε αυτόν τον τόπο, που έχουν μέσα τους ένα σφίξιμο, κάτι που τους τρώει, μια έγνοια και σε ρίχνει λίγο ψυχολογικά. Να ακούσουμε ένα τέτοιο άνθρωπο που έχει μεγαλώσει στις γειτονιές της Αθήνας, το λέει συνέχεια σε τηλεοπτικά σποτ, σε ομιλίες, το θεωρεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι στο Εγάλεο που έχει μεγαλώσει ο Τζανακόπουλος 2 χρόνια, μάλλον που έχει ζήσει ο Τζανακόπουλος 2 χρόνια, στους αμπελόκηπους. Εμείς δεν γεννηθήκαμε, αλήθεια, στα σαλόνια της εξουσίας. Ούτε μάθαμε τη κοινωνία και τον πόνο τον παλιό. Στους διαδρόμους της εξουσίας, αλλά τη μάθαμε στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της διεκδίκησης για το δίκαιο του λαού μας. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας. Για το δίκαιο του λαού μας. Γιατί τα δίκο το ζούμε μέσα από την κουνιά μας. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Ούτε μια στιγμή δεν ξεχάσαμε ποιοι μας έφεραν εδώ, ποιον τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, ποιους μοιαζόμαστε κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγουδιά μας. Κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Στο ενδιάμεσο, κύριε, τι σκέφτεστε? Γιατί πρωί σκέφτεστε τους αδύναμους, επειδή έχετε μεγαλώσει γειτονιές της Αθήνας, γι' αυτό. Το βράδυ σκέφτεστε πάλι τους αδύναμους, σαν την προσευχή, την πρωινή και τη βραδινή. Ή και άλλα πολλά που γίνονται πρωί και βράδυ. Αλλά στο ενδιάμεσο, τι ακριβώς, τη Μέρκελ προφανώς ή και τη Λαγκάρτ, δεν αποκλείεται. Λέει το τραγούδι μέσα από την κούνια μας και διαλέξαμε αυτό το τραγούδι ώστε με ειρωνικό τρόπο να καταδείξουμε και να υπογραμμίσουμε ότι όλα αυτά που λένε παπάντζες για άλλη μια φορά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Τους έχουμε μάθει πια, τους ξέρουμε πριν ανοίξουν το στόμα, τους ξέρουμε τι θα πούνε, έχει απορριφθεί αυτό που θα πούνε, δεν τους ακούει κανείς αυτή την εποχή. Έτσι συμβαίνει με τα κόμματα που φεύγουν, καταραίουν κτλ. Αλλά κρατάμε το μέσα από την κούνια μας. Θα το τροποποιήσουμε λίγο, κρατάμε τη λέξη κούνια, για να είναι πιο ταιριαστό σε αυτά που λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Εμείς. Εσείς. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? Εμείς. Ούτε μια στιγμή δεν ξεχάσαμε ποιοι μας έφεραν εδώ, ποιον τα συμφέροντα εκπροσωπούμε, ποιους νοιαζόμαστε κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ που κοιμόμαστε. Κούνια μπέλα, έσπασε η κουτέλα, χύθηκε το γάλα. Το πρόβειο, γάλα. Τι θα πει δασκάλα, κούνια μπέλα, έπεσε η κοπέλα. Πάρτα να μη στα χρωστάω, ηλίθια. Τύπησε το γόνα και γέλαει παγώνα. Κούνια μπέλα, κούνια, κούνια μπέλα. Δεν ταιριάζει πιο πολύ. Νομίζω ταιριάζει γιατί έχει και έναν άλλο ρυθμό και είναι πιο χαλαρωτικός αυτός ο ρυθμός. Ενώ έρχεται ο Νταλάρα στο άλμπουμ τα παραπονεμένα λόγια και σε ταράζει κάπως. Ενώ τώρα το κούνια μπέλα που έπεσε το γάλα, η κοπέλα, η δασκάλα, ωραίες ομοιοκαταλήξεις και το γόνα και η παγώνα. Όλο αυτό νομίζω ταιριάζει περισσότερο. Φεύγουμε από αυτά τα πολύ δυσάρεστα, γιατί όταν κάποιος από το πρωί μέχρι το βράδυ νοιάζεται τους άλλους, δεν το λες και ευχάριστο. Αυτός κάποια στιγμή τα ενσωματώνει μέσα του όλα αυτά. Θα του βγουν σε ψυχαναγκασμούς, σε προβλήματα ψυχικά. Και δεν μπορούμε αυτό να το δεχτούμε, να βλέπουμε αυτό το θέαμα. Κάποιος να νοιάζεται για όλη την Ελλάδα, για όλους τους αδύναμους και να μην νοιάζεται κανείς για αυτόν. Είναι ένα θέμα. Νοιάζεται ο Κουίκ, ο οποίος τον βλέπει σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Το ξέχασα. Έστω να νοιάζεται ένας. Και πάμε σε εντελώς αντίθετη πλευρά. Ο Βελόπουλος σε προεκλογική του συγκέντρωση. Τέλειωσαν τα ψέματα! Ήρθε η λύση! Ήρθε η ελληνική λύση! Ήρθε να δώσει λύση σε όλα αυτά που έχουν γίνει! Τέρμα στο Σάπιο! Τέρμα στο Βρώμικο! Τέρμα στη διαφθορά! Τέρμα στους απατεώνες! Τέρμα στους ψεύτες! Βοηθήστε την πατρίδα! Σηκώστε την ψηλά! Πάμε μαζί! Πάμε Ελληνές μου! Πάτε κορίτσια! Κόπηκα σαν το στάχι. Τελοπών. Και τώρα τρέμω σαν φτερό. Έτσι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας και θέλετε να την οξύνετε και να μην ξεχνάτε τίποτα μνημονικών. Επειδή λέει η Μαρινέλα ότι έχασε τον καρτερό. Αυτόν που καρτερεί. Οπότε το μνημονικό είναι μια πολύ καλή λύση, είναι ένα ωραίο φάρμακο το οποίο χρειάζεται για όσους χάνουν αυτά που χάνουν. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, το είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου το είχε πει τότε. Σήμερα η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Σήμερα η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Ανοίγει και πάλι στους Έλληνες. Αυτό είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βγάλει ένα καινούριο σποτάκι. Δεν τους προλαβαίνουμε. Εν τω μεταξύ, όλα τα κόμματα, το τι σποτ έχει βγει φέτος, και είναι και δύο μήνες τώρα που βγάζουν συνεχώς, και είναι καλά σε γενικές γραμμές. Δηλαδή, καλά με την έννοια ότι κάθε σποτ περιγράφει αυτό που το ίδιο το κόμμα θέλει να πει με ωραία αισθητική. Δεν έχουμε κιτσαριά, αν εξαιρέσει κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις. Οπότε, άλλο ένα σποτάκι, πάλι γυρισμένο με στο Μαξίμου εκεί σε όλα τα γραφεία, να το χαρούνε τελευταίες μέρες. Και λέει αυτά, ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και είμαστε ελεύθεροι, δεν είμαστε σκλαβωμένοι και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία και αστεία. Γιατί όλοι ξέρουμε, με ή χωρίς μνημόνιο, η Ελλάδα σκλαβωμένη είναι και κυρίως δεν ανήκει στους Έλληνες. Ίσως και δεν ξέρουμε που ακριβώς ανήκει, αλλά στους Έλληνες δεν ανήκει, αυτό είναι το σίγουρο. Εκεί όμως, αυτό το σποτάκι, το σημερινό, θέτει και το δίλημα των εκλογών. Σε αυτές τις εκλογές όμως έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να γυρίσουμε πίσω. Όλοι οι Έλληνες μαζί. Η δεύτερη είναι να γυρίσουμε πίσω. Και όποιος αντέξει. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός. Ελλάδα με τον ουρανό σου. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Ελλάδα με τη θάλασσα σου. Βρωμάει! Ελλάδα με τα καλοκαίρια. Τόσα καλοκαίρια. Ελλάδα και με τα νησιά σου. Να πουλήσουμε τα νησιά. Θα πουλήσουμε και νησιά. Ελλάδα με τους εραστές σου. Τι γίνεται, θα κ***σουμε. Λατρεύτε πάνω. Με την ανθρωπιά σου. Να πω στο διάλογο να πω. Ελλάδα φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Φτάνει πια. Ελλάδα φτάνει πια. Να τρως εσύ για τα παιδιά σου. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρως. Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα είναι ελεύθερη. Ανήκει και πάλι στους Έλληνες. Στις 7 Ιουλίου να είσαι εκεί. Ραντεβού. Ραντεβουδάκι λοιπόν, στις 7 Ιουλίου να είμαστε εκεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένια musical σήμερα, όπως καταλάβατε, μέχρι και η Βύση έπαιξε. Τι άλλο, έχουμε πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Βλέπω στην τηλεόραση τώρα στην Τατιάνα, στο Sky, έχει εδώ και μία ώρα όλη η εκπομπή. Το γάμο του Βασίλη Κικίλια. Τον έχει καλέσει, υποτίθεται, είναι η μία από τις δύο προεκλογικές εμφανίσεις που έχει. Και αναπτύσσει τον πολιτικό του λόγο Βασίλης Κικίλιας και βλέπουμε πώς παντρεύτηκε, που παντρεύτηκε την Μπαλατσινού, Νύφη, τους Κουμπάρους, το Σόι, τα Πεθερικά, τα Ρίζια, όλα αυτά. Κάνει προεκλογική εκστρατεία με το γάμο του. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον. Φαντάζομαι θα κάνει και τα σχετικά νούμερα και θα βγει για αυτό το λόγο. Θα ψηφίσουν πάρα πολλές μαμάδες, πεθεράδες, κυρίες, κύριοι, τον άξιο γαμπρό Βασίλη Κικίλια. Αυτά στην τηλεόραση. Το ραδιόφωνο είναι αλλιώς τα πράγματα. Ακούτε Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, μία με δύο εδώ από το Real. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, ζητήστε και παραγγελίες για την Παρασκευή. Δύο μέρες πριν την 7η Ιουλίου που θα ψηφίσουμε και Παρασκευή 5η Ιουλίου που κλαίει κάθε χρόνο η Μπαζιάνα τέτοια μέρα. Οπότε είναι νομίζω πολύ σημαντικό να ζητήσετε σωστές αφιερώσεις, ενεργοποιήστε λίγο τα αντανακλαστικά σας για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το ίδιο κάνετε και για την 7η Ιουλίου, αλλά επειδή ακολουθεί, ας φροντίσουμε για την 5η Ιουλίου πρώτα. Στούντιο παπάκυριαλεφm.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση. ellinofrenia.net.gr, το επίσημο site μας. Ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και έχει και ένα chat που λέτε διάφορα. Η Μαρία Ψάλτη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και επειδή παίζει πολύ Ελλάδα τώρα τελευταία, από το Βελόπουλο και κάτω, είπαμε να ακούσουμε πώς ακριβώς την οραματίζεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αναλαμβάνουμε λοιπόν την ευθύνη να μετατρέψουμε την Ελλάδα από μια χώρα σε παρακμή, σε μια κολάρα. Είναι πολλά τα σκατά. Η ισχυρή Ελλάδα προχωράει. Έχουμε ως μόνιμη επιδίωξή μας το χτίσιμο μιας αληθινά ισχυρής Ελλάδας. Η ισχυρή ελληνική παρουσία της Ελλάδας διεθνώς είναι πάντα χρήσιμη. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Θάνατος ή θάνατος. Λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά στη δόξα τραβά. Ο Κυριάκος αντί για φρέσκο γάλα παίρνει γάλα βλάχας, ζαχαρούχο, μόνο και μόνο, όχι γιατί το προτιμάει, γιατί δεν θέλω να κάνω δυσφήμιση στο γάλα, ναι, αλλά γιατί είναι θέμα τιμής. Εγώ έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αξιοκρατικό κριτήριο του Κυριάκου. Στο γάλα. Μπορεί και στο ριζόγαλο αύριο, δεν τα ξέρει αυτά κανείς, και στο γιαούρτι σίγουρα. Αλλά η Ντόρα εδώ τοποθετήθηκε ως αδερφή του μόνο για το γάλα. Ακούσαμε τις διαφορές. Λέει εδώ, λέγαμε πριν για τα σποτ και μου λέει ένας ακροατής, ο Παντέλης ο Χάρος, πολυτακτικός. Σου αρέσει, μου λέει, δηλαδή και το σποτ του Κινάλ με τους Ντενεκέδες. Μ' αρέσει και αυτό. Πρέπει να σου πω, μ' αρέσει. Είναι πολύ προχώ για το Κινάλ. Μ' αρέσει. Γενικώς, εγώ κοιτάω την αισθητική, τα περιεχόμενα σε δεύτερη φάση. Αλλά η αισθητική είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραίο είναι το δεκάλεπτο του Κουκουέ. Λοιπόν, θα μπορούσε, όπως όλα τα κόμματα έχουν βγάλει τα δεκάλεπτά τους, είναι και στο YouTube, είναι και στην τηλεόραση, θα μπορούσε να λέει τα γνωστά. Ψηφίζουμε αυτό, να έχει διαδηλώσει και. Τίποτα από αυτά δεν έχει. Έχει πέντε άτομα να μιλάνε για το Κουκουέ και τι σημαίνει για αυτούς Κουκουέ. Σε μήνα διγενή, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Παύλος Ορκόπουλος, ο ηθοποιός, η Νατάσα, η Ελένη Γερασιμίδου και ο Θάνος Μικρούτσικος. Και όλο αυτό υπό τη μουσική υπόκριση του Θάνου Μικρούτσικου, ενώ παίζει διάφορα κομμάτια. Είναι πολύ ωραίο, επειδή ξέρω μεγάλο μέρος του κοινού μπορεί να το. Θέλει να το δει, βρείτε το, δείτε το. Οι υπόλοιποι σύντροφοι θα ακούσουμε τον σύντροφο Τέρενς Κουίκ. Κύριος Λοβέρδος έχει αυτή τη συνήθεια του, αντί να κάθεται να παρακολουθεί, να φέρει να πετάγεται. Θέλει να την κάνει την εκπομπή ο κύριος Λοβέρδος. Ας την κάνει, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω άγχος αν θα εκλεγώ ή δεν εκλεγώ. Δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικής. Και να σας πω κάτι, και αν δεν εκλεγώ, και θα χαρώ να εκλεγούν οποιοδήποτε άλλοι στη θέση μου στον βόρειο τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ τα βλέπω τα πράγματα πολύ πιο, αν θέλετε, συλλογικά, συντροφικά. Ορίστε, αν δεν εκλεγεί, θα είναι επικεφαλής στις πορείες που θα γίνονται στα πεζοδρόμια. Με υψωμένη τη γροθιά, ο Τέρενς Κουίκ θα μπαίνει μέσα, θα τα σπάει μπαχαλάκια. Και αυτός, όπως όλοι οι υπόλοιποι σύντροφοι. Έλα, καλημέρα, Ρεγκάη. Έλα. Δεν μου λες τώρα που θα έχουμε κομισάριο σοσιαλιστή, λες να κάνει την ανατροπή ο σύνδρομος του Αλέξη. Ναι, σε αυτό προσδοκάμε. Ανάσταση Φεδρών. Και ένα άλλο. Μια και βγαίνω, φεύγω και εγώ για μπάνια καλά δύο μήνες. Για μάλια. Για μπάνια. Για μπάνια ή για μάλια. Αν πας στα μάλια, καταλάβαμε τι πας να κάνεις. Τώρα βρίσκεται καμιά απελπισμένη μεθυσμένη. Τώρα ή απελπισμένο μεθυσμένο. Θα πάω στο Ιόνιο, στο νησί μου να ξεκουραστούν. Α, στο Ιόνιο, αλευκάδα άλλου απελπισμένου μεθυσμένου. Κατάλαβα. Τα πιο κοντά, κεφαλονιά εκεί που είμαστε τρελοί. Ναι, ναι, καλά. Δεν μου λες, θέλω να πω στον κόσμο εκεί να πάει να κάνει τα μπάνια του. No worry. Και θείου σαν θέλοντο, από φθινόπωρο γρέπουμε που έλεγε και ένα θείο μου. Δεν πιστεύω να κάνει τίποτα διακοπέ με το Γιακουμάτο. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Σας ξέρω εκεί τους κεφαλονίτες όλους. Είστε έτοιμοι για τη μαλακία, εύκολα. Τώρα ήμουν έξω στα παιδιά, ήπια μακεδονικό κρασί και είμαι αισιόδοξος για την πατρίδα μου. Μακεδονικό κρασί της Νοτιού Μακεδονίας ή της Βορείου. Μακεδονικό κρασί το πήρω το ξηρό μαύρο Φλόρινας. Είναι πολύ ωραίο. Στο συνιστό έξω το βρήκα. Στη γενική Ευρώπη, εκεί στο είχα πάει το. Θα ταξιδέψω να το βρω το θέμα είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα, γεια. Ναι, γεια, και εγώ τα μπάνια. Ναι, μωρέ, καλά, γεια. Αποστολή! Έλα! Πείτε για το Βελόπουλο που το ξεπροστιάσανε Πατριαρχείο και Μητροπολίτες από τη Φιλαδέλφεια. Τι κάνανε, για πες. Δεν ακούσατε που είπαν δεν υπάρχουν τέτοιες επιστολές και ότι εξαγοράζουν την πίστη του πολίτη. Αποκλείεται. Τι δουλειά έχει ο Βελόπουλος να κάνει κάτι τέτοιο. Έλα, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Δεν ισχύει γιατί αν βάλεις μπροστά και το ήθος του ανδρός, δεν ταιριάζει. Θέλω μια συνέπεια, παρακαλώ. Αυτό. Άντε, γεια. Τώρα παρακολουθώ αυτές τις μέρες την κασέτα που είχε η αντιπολίτευση, που είχαν καταπιεί οι συμβουλευτές της αντιπολίτευσης. Τώρα θα την βγάλουν με καθαρτικό με τι και θα την καταπιούν οι άλλοι που θα έρθουν αντιπολίτευση. Αναγκαστικά, γιατί πρέπει να ακούγεται για αυτή η συγκεκριμένη κασέτα. Γιατί αφού την άλλη κασέτα που είχαν οι κυβερνώντες θα την καταπιούν οι επόμενοι, γιατί τα ίδια θα κάνουν, τα ίδια θα λένε, τα ίδια θα κάνουν και τα ίδια θα λένε αυτοί οι απερχόμενοι. Ναι, και τώρα την κασέτα πώς θα αντικαταστήνει η κασέτα, θέλω να μου πει. Κόλλησε με την κασέτα, ούτε κασέτες δεν υπάρχουν πια. Το MP3. Ποια κασέτα. Σιγά να βάλουμε και μολύβι να τη γυρίσουμε. Έλεγα μήπως πιούνε καθαρτικό, τις βγάλουνε και μετά τις πιούνε οι άλλοι. Πιθανό, εξαιρετικό. Να είστε καλά για την έμπνευση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που σας εμπνέουμε εμείς και σας ερεθίζουμε. Γεια. Λέγεται. Ριάλ. Ναι, ναι. Καλημέρα. Παίρνω από τη Γερμανία. Η απόκρυψη που βλέπετε είναι γιατί το έχω για λόγους διαφημιστικούς να με ενοχλούν. Υπάρχει πρόβλημα όντως ακρόασης εδώ και μία εβδομάδα. Ακούγονται υπόκοφοι θόρυβοι, διακόπτεται για ένα-δύο δευτερόλεπτα. Μήπως ξέρετε κάτι. Είναι κρυφά μηνύματα του Σατανά. Περνάει κρυφά μηνύματα ο Σατανάς, ο δεξιός ο Σατανάς που έρχεται στα πράγματα. Έλα, ρε, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Χαίρομαι πολύ που σου μιλάω. Να σε καλά. Έρχονται οι σατανιστές στα πράγματα, αυτοί του διαόλου. Είναι τη Λουκά, δηλαδή. Η Λουκά, τα ξορκίζει όλα αυτά. Είναι αυτοί οι σατανάδες που έρχονται καινούργοι και περνάνε υπόκοφα μηνύματα. Και τι να κάνω. Και το κάνω κυρίως στην εκπομπή μας πάνω. Τι να κάνεις. Ναι. Σκόρδο, ευχέλω. Πιάσε τρεις φορές τα τέτοια σου. Τέτοια πράγματα. Παναγία μου, σώσε. Εντάξει. Πες τρεις φορές κατά στο Μητσοτάκι, κατά στο Μητσοτάκι. Για χαρά. Έλα, γεια. Δεν μου διευκρίνησες, Αποστόλη. Διευκρίνησέ μου. Με κλείσμα θα τις βγάλουν αυτές για να τις πιούν οι άλλοι. Ποιες? Κλείσμα θα τους κάνουν να βγάλουν τις κασέτες που έχουν καταπιεί. Τι κακό έχει το κλείσμα? Δεν ξέρω αν τους αρέσει καλώς. Πώς πάρει κανένα καινούριο κόλπο. Όχι, με πουάρ αυτό που. Τέλος πάντων, γιατί δεν μας αρέσει το κλείσμα, δεν καταλαβαίνω. Αν τους αρέσει εμένα, δεν είναι για μένα. Εγώ... τώρα σε αυτήν την ηλικία τώρα δεν έχεις κάνει κολονοσκόπηση. Έχεις κάνει κολονοσκόπηση. 4-5 φορές. Και δεν σ' άρεσε. Αν μ' άρεσε, γι' αυτό έκανα πολλές φορές. Καλά, η πρώτη ήταν για να δεις. Οι επόμενες είναι χαρά. Την πρώτη με δυσκολία, αλλά μετά πήγαινε με αυτό. Οπότε, το κλείσμα τι είναι, παιδική χαρά. Σιγά. Οπότε δεν τους απασχολεί. Άι καλέ. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Σου έχει κάνει κλείσμα την ίδια πολιτική 45 χρόνια. Τώρα αυτό σε πείραξε. Έλα. Dear George, I don't like this, I don't like the other, I don't like the παρακάτω other. Η παρακάτω other είναι η χειρότερη. Η other σκέτ είναι πολύ καλή. Η παρακάτω other είναι το πρόβλημα. Ο Αλέξη Τσίπρας, θυμόσαστε το 2015 που έλεγε ότι θα χορεύουν οι αγορές, εμείς με τα πεντοζάλια μας, με τα νταούλια μας και θα χορεύουν και εκείνες θα κάνουν, εμείς θα τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Που το είχε πιστέψει και κόσμος όλο αυτό, ότι έτσι λειτουργούν οι αγορές με τις διαθέσεις των λαών και. Λοιπόν. Όχι έτσι ακριβώς, αλλά πήρε τον ήχο, το πεντοζάλι και τον χρησιμοποίησε χθες στο Ηράκλειο. Και να ξέρετε, έτσι θα πάμε εμείς μέχρι την κάλπη, με πεντοζάλι και με τραγούδι. Και να θυμάστε, κανένας μόνος του στην κάλπη. Κι άλλον έναν να φέρει ο καθένας από εμάς, και έγινε η μεγαλύτερη πολιτική ανατροπή. Ένα συν ένα. Τι είναι οι χλωρίνες στο ράφι του σούπερ μάρκετ που δίνει μία και άλλη μία. Οι Σιριζέοι θα πηγαίνουν χορεύοντας πεντοζάλι. Θα είμαστε στα εκλογικά κέντρα απ' έξω τα προάβλια και όταν έρχεται μια ουρά που θα χορεύουν πεντοζάλι, αυτοί είναι Σιριζέοι, θα πηγαίνουν μέσα ο ένας, θα έχει άλλον ένα δίπλα πακέτο με νάιλον και θα ψηφίζουν κανονικά και θα φεύγουν. Ωραία εικόνα δημιούργησε. Μερακλίδικα τα λες όλα αυτά από τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε πόσο Μερακλής και αν είναι ο λαός. Είμαι εδώ στα επίγοντα στο Μεταξά και ήρθαν οι Σιριζέοι και μας μοιράζανε, μιλάνε προεκλογικό τέτοιο υλικό. Για να σου απαλύνει λίγο τον πόνο. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει και για γάζα, άμα θες. Μας αναπάλυνε. Γιατί δεν είχε και χαρτί στην τουαλέτα. Δεν είχε χαρτί στην τουαλέτα, δεν έχει γάζες. Είναι πολλά πράγματα που δεν έχει. Οπότε πάρε το υλικό και βάλ το που νομίζεις. Χρήσιμο, χρήσιμο. Μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εξομείνει και αποκλείσματα, ξέρω. Οπότε μην τα αφήνουμε να πηγαίνει χαμένα. Αποστολή, με πήρε τηλέφωνο η μαμά μου που παραθερίζει στην εξωτική Λιβαδιά και μου είπε να πάρει τηλέφωνο το παιδί να το πει χρονιά πολλά γιορτάζει. Χρονιά πολλά. Είδες με σκέφτη τη μάνα σου, εσύ τίποτα. Όχι, και εγώ θα σου πω. Θα έχεις ευχές. Άμα είναι καλό προαίρετος τώρα, άμα είσαι κατόψυχη, όχι, θέλω. Είναι από καρδιάς και οι ευχές πιάνουν οι δικές μου ευχές γιατί είναι από καρδιάς. Σου εύχομαι να μ' αγαπάς, βρε ζή. Μ' αγάπη μου εσύ. Ναι, ωρό. Χαρά μου, κοίτα τώρα που έρχεται ο Κυριάκος και φιλιώνουμε, αυτά δεν μπορώ. Γι' αυτό δεν γουστάρω που έρχεται ο Κούλης. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Να ανέβεις πάνω στην ταράτσα και να απειλήσεις ότι θα πέσεις προς ένδειξη διαμαρτυρίας. Που φιλιώνουμε δηλαδή. Πάρε μαζί σου και το Θύμιο που ξέρεις, αλλά να το κάνεις να φανεί ατύχημα, γιατί αλλιώς έμπλεξες. Αυτό λίγο θυμίζει λίγο τη φασιστό Athens Voice. Τέλος πάντων, για πες. Τι θυμίζει, δεν άκουσα. Την Athens Voice, τις αναρτήσεις της. Τέλος πάντων, ναι. Όχι, Παναγία μου, όχι, Παναγία μου. Πες μας τώρα και ρατσιστές, άντε, πλάκα κάνουμε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μιλούσες προχθές με έναν λαό και του έλεγες τι βλακίες να πες. Μίλησα με ένα Σιριζέο, ξέρω και τι βλακίες να πες που λέει και το πατάς εσύ ότι εγώ να δεις τι ακούω, τι βλακίες ακούω. Δηλαδή, για να το συνοψίσουμε, σε παίρνω τηλέφωνο εγώ, σου λέω για τον Κούλι και εσύ, επειδή είναι βλακίες, δεν τα βάζεις γιατί, για να με προστατεύσεις. Ναι, για να μην σε βρίζει ο κόσμος, μωρέ. Ψυχούλα κι εγώ, ψυχούλα. Αγάπη μου, πες τώρα δυνατά ότι με αγαπάς να σκάσει από το κακό της αυτή δασκάλα. Δεν μπορώ να το πω, με φέρνει σε δύσκολη θέση. Τι λες να μαλλιοτροπικτούμε. Δεν θέλω τώρα, καταλαβαίνεις. Όχι, δεν θα μαλλιοτροπικτούμε, εντάξει, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Ξυπνήστε έστω και την τελευταία στιγμή. Μπας και γίνει το θαύμα να μην βγει ο ακατανόμαστος. Μπορεί να μακασεί, είναι δυνατόν. Τι έχει κάνει ο Αλέξης αυτός ο μέγας ηγέτης και τι έχει κάνει και το ΚΚ που συνηγορούσε. Α, είσαι μακασό, όρος, τι ρωτάω. Ναι, για πες και. Εξετήλα σε όλο τη το μεγαλείο. Αυτό που ζήσαμε, καθίστε, σκεφτείτε το και πράξτε αναλόγως. Αυτό είναι υπέρ του Αλέξη όλο που λες. Μάλιστα. Κενό. Λογικό. Ναι. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Συγγνώμη που ενοχλώ. Ω, παρακαλώ, καμία ενόχληση. Είστε ευγενέστατος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ήθελα ένα καλό μήνα. Καταρχήν πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, καλό μήνα. Δεν έχει κάτι άλλο πάνω. Να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα, έτσι. Αμήν, αμήν. Αμήν. Ήθελα να παρακαλέσω στην εκπομπή του κύριου Νίκου του Χατζινή. Έχει πει για ένα ταξίδι που θα γίνει. Ήθελα να μου πείτε το SMS. Είναι real κενό μετά. Έρχεται ο Κούλης, φεύγουμε. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Real κενό, έρχεται ο Κούλης, φεύγουμε. Όχι, όχι αυτό. Άλλο ταξίδι. Είναι για το ταξίδι, ναι, με συγχωρείτε. Είναι με επιστροφή αυτό που ακούσατε, γιατί το άλλο που δίνει είναι χωρίς επιστροφή. Αν έρθει ο Κούλης, δεν έχεις. Είναι one way ticket που λέμε. One way ticket, αυτό. Στην Πράγα. Την Πράγα, αδερφές μου, ναι. Αν έχετε την καλοσύνη. Για να το δω, μισό λεπτάκι. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι αυτό επειδή έρχεται ο Κυριάκος. Ποια ημερομηνία το δίνει, μήπως είναι 8 Ιουλίου. Όχι, όχι, το είπε πριν από λίγο που το άκουγα. Για ποια ημερομηνία είναι το ταξίδι. Θα σας γελάσω, δεν είπε. Μην με γελάσετε. Μπορεί να ήταν πιο αργά που γύρισε από το νοσοκομείο. Κατάλαβα. Μήπως είναι αυτό το 8 Ιουλίου, οπότε το ίδιο σημαίνει. Για μισό λεπτάκι να σας συνδέσω με την κοπέλα, να βγάλετε μια άκρη. Φορτωμένος, μη σας κουράζω. Είμαι φορτωμένος, είμαι φορτωμένος και με νεύρα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να σας δώσω την κοπέλα. Ναι, σας ευχαριστώ. Να συνεννοηθείτε να βγάλετε άκρη, εντάξει. Καλή αντάμωση, χάρηκα. Να είστε καλά. Σε αυτές τις εκλογές όμως έχουμε δύο επιλογές. Η πρώτη είναι να γυρίσουμε πίσω. Όλοι οι Έλληνες μαζί. Η δεύτερη είναι να γυρίσουμε πίσω και όποιος αντέξει. Ωραίο δίλημα, λέει εδώ μια Κροάτρια, Κροατής, μπορώ να καταλάβω. Ακροατής, Ηρακλής, άρα Κροατής. Η μουσική υπόκρουση στην ομιλία του Τσίπρα στο Ηράκλειο δεν ήταν πεντοζάλι, αλλά χανιώτικος ηρτός. Άσχετο σε όλα του μέχρι το τέλος, μου γράφει. Λεπτομέρεια μικρή, αυτά στο Ηράκλειο. Γιατί στην Ηλιούπολη σήμερα έχουμε γεγονός. Παίζεται στο Δημοτικό Θέατρο, στο Δημήτρης Κιντής, η παράσταση Άρης, στην οποία είμαστε χορηγοί επικοινωνίας. Κάνει πολύ μεγάλη καριέρα και τα πάει πάρα πολύ καλά. Τάσος Σωτηράκης στο ρόλο του Άρη, ίδιος. Βασίλης Μπισμπίκης στη σκηνοθεσία και Σοφία Αδαμίδου το κείμενο. Όσοι δεν έχετε πάει και είστε στα Νότια, πηγαίνετε να το δείτε. Ό,τι πρέπει, λίγες μέρες πριν τις εκλογές θα περάσετε καλά. Εμείς οι υπόλοιποι θα μείνουμε εδώ. Άντε προστρίβετε και οι δυο τώρα, γιατί αρχινά ο γκράμισμα. Όλα αυτά που χρόνια τώρα χτίζαμε, εγώ έφτασε και εσύ. Η ώρα να ξεχάσουμε. Μαζί που λέγαμε πως θα γεράσουμε. Μα πες μου ότι είναι ψέματα όλα. Πες μου ότι είναι ψέματα. Εμείς εσείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμείς εσείς μια ζωή θα καπιόμαστε. Εσείς δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εμείς εσείς. Και όλο αυτό επειδή έχουμε έναν Κυριάκο που λέει εσείς τρεις φορές και το λέει με μια ωραία κλιμάκωση. Το musical τελειώνει εδώ για σήμερα. Τα υπόλοιπα αύριο. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Γεια σας. Έλα ρε Αποστόλη, μου έχεις πάρει το Αλεξής. Είμαι Αραχώβης και πάω πλατεία Εξαρχείων. Θα μου την πέσουνε τώρα οι αναρχικοί γάμο. Μη φοβάσαι, έρχεται ο Κυριάκος. Αυτό φοβάμαι. Μη φοβάσαι, θα καθαρίσει τα Εξάρχεια και όλοι εσείς οι νοικοκυρέοι. Δεν θα έχετε φόβο κανέναν παρόμοιο. Κοίταξε, είναι η τρίτη φορά που περνάω σήμερα από Εξάρχεια. Πιο πολύ φοβάμαι ότι θα βγει ο Μητσοτάκης Κυριακή. Αυτό το φοβάμαι πραγματικά. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν το φοβάται. Καλησπέρα. Γεια. Καλά είσαι. Αμέ. Αδιάκριτη η ερώτησή σου βέβαια. Δηλαδή τώρα και καλά να μην ήμουν, θα σου λέγανε είμαι κακά. Δεν το εννοούσα με την τυπική έννοια της ερώτησης. Ωραία, δεν είμαι καλά. Θες να το συζητήσουμε περαιτέρω. Άσε μας τώρα. Εντάξει, όχι. Πώς όλοι οι πολιτικοί θυμούνται τους ανθρώπους λίγες μέρες πριν από τις εκλογές και όλο το προηγούμενο διάστημα τους έχουν χιασμένους. Δεν τους έχουν χιασμένους, έχουν το νου τους στο να εκτελέσουν το έργο τους. Σε βάρος των ανθρώπων πάντα. Πέρα από αυτούς που εκτελούν έτσι κι αλλιώς τους ανθρώπους. Αλλά τέλος πάντων έχουν στο νου τους αυτό που οι άνθρωποι τους έβγαλαν να κάνουν, να υπηρετήσουν. Και τώρα στο τέλος που έχει τελειώσει το έργο και έχουν παραδώσει το έργο, θυμούνται και τους ανθρώπους. Είναι θέμα ανάγνωσης όλα. Ο Τσίπρας λέει δεν γεννήθηκε πολιτικός με τη δαμόκλειο σπάθη από πάνω του, ξέχασε να το πει. Α, ναι, όντως. Όντως και ότι θα θρέψει καρπούς. Μπράβο, θα θρέψει τους καρπούς, ναι. Πάθει για πρωθυπουργός. Δεν πάει. Άστο, μην μπαίνεις στην κουβέντα. Δεν πάει καν για πρωθυπουργός. Όχι, δεν εννοώ τον Τσίπρα. Εννοώ το άλλο, το Ζαβό, το Γουρλό. Το άλλο, ναι, και πάει για πρωθυπουργός, το έχουν πει. Επισκέπτεσαι μια πόλη που τιμά την επέτειο της απελευθέρωσής της. Δεν βάζεις τους συμβούλους σου, τους συλλογογράφους, αυτούς που έχεις εκεί, τους παρατρεχάμενους. Να φτάνει αυτή η επέτειος για να μην εκτεθείς. Όχι, καλά, αυτά ξέρει. Έχει σπουδάσει στο Harvard. Ναι, και είπε ότι καβάλα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους. Ενώ απελευθερώθηκε από τους Βουλγάρους. Οπότε, πάμε παρακάτω. Και τι είναι οι Βουλγάροι. Θέλω να πω. Τι είναι οι Βουλγάροι, Τούρκοι δεν είναι. Τουρκοβούλγαροι δεν λέγανε παλιά στο γήπεδο. Λοιπόν, είναι μεγάλο τσίρκο όλο αυτό. Τι να κάνουμε, τσίρκο θέλουμε όμως να μας κυβερνήσει. Ο πρώτος πληθυντικός δεν με βρίσκει σύμφωνη. Τέλος πάντων, θέλει η πλειοψηφία. Η μειοψηφία βασικά. Αλλά τέλος πάντων. Τυχερός, γιατί έχω πελάτη και δεν μπορώ να βρίσω. Δεν λέει ο Καλαμούκης ότι ο Μητσοτάκης είναι μπροστά και θα τον πάει περίπατο. Δεν το λέει ο Καλαμούκης μόνο, το λένε όλοι. Όλη η Ελλάδα. Ο Καλαμούκης όμως λέει αυτό. Άρα τι συμφέρει τον ελληνικό λαό. Ο Μητσοτάκης έχει το τηλέφωνο στο μαλάκα του Μπαρμπαγιάννη. Αποστόλη. Το Αποστόλη, γιόρταζε κιόλας προχτές. Ναι. Αποστόλη. Με σεβασμό. Το μαλάκα σκόψε. Δεν μπορώ να το ξαναπώ επειδή απαγορεύεται. Είναι και γυναίκα. Σεξιστικό αυτό που λες. Δεν κατάλαβα επειδή είναι γυναίκα τι είναι πιο ευαίσθητα τα αυτιά της. Σεξιστικό. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σουβλατζίδικο. Σουβλατζίδικο. Τι είναι αυτή η ώρα για σουβλάκια. Ναι, σουβλατζίδικο παρόλα αυτά. Ποιο σουβλατζίδικο. Τσίτσι με. Τι είσαι. Ο Σοκτζής. Ωραία και. Αυτό τίποτα άλλο. Εμπνευσμένο, πολύ. Πολύ, πολύ, ναι. Πάρα πολύ. Βλέπω εδώ το τσάκ. κάτι δίπλα την εκπομπή και έχουν ματώσει τα μάτια μου. Μην το βλέπεις. Φαίνεται γιατί έχει ματώσει και ο εγκέφαλος. Άστο. Έχεις κόψει καπίστα. Καλά, δε. Εντάξει, δεν κρύβεται. Ναι. Ελληνοφρένεια. Ναι, η ίδια. Λέτε στο ραδιόφωνο σου ακούω κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την προτίμηση. Εξαιρετική η επιλογή. Και ένα αντάρτικο τραγούδι. Ναι, ένα αντάρτικο δεν βάλαμε, αυτό έλειψε από την εκπομπή. Ένα αντάρτικο δεν βάλαμε, αυτό έλειψε από την εκπομπή που δεν έχουμε. Δηλαδή δεν έχει ακουστεί. Ακούω που λέτε διαφημίσει, λέτε. Βάρτε και ένα αντάρτικο τραγούδι. Αμέ. Ναι, το αν πει χρειάζεται από εκεί που να καθαρίζει και το αυτή. Σωστό. Σαν να τσαλίνω τείχο. Που αλήγει στο ορμάι στα παιδεία των τίμιων μαχών. Μ' αρχηγούσα Μαρινιώτη, Καραγιώργη και Σαράφη που νημάει.